Paris Anganè kojarzymy raczej z fantastycznie zaśpiewanych i nie gorzej zaaranżowanych przez Worjana piosenek folkowych. Zdecydowanie rzadziej sięgamy po to jej drugie oblicze, oblicze operowe. Dziś otwiera nasze spotkanie bliższa tej konwencji jesienna piosenka w jej wykonaniu, zaaranżowana na orkiestrę przez samego Mortezę Hanane. W minioną sobotę przypadała 96. rocznica urodzin tego znakomitego kompozytora, waltornisty, dyrygenta i wielkiego nauczyciela. Nie będziemy się dziś skupiać w Radiu Teheran na jego kompozycjach stricte z muzyki klasycznej, choć te tchną fantastycznym duchem modernizmu. Za to posłuchamy, jak jego orkiestra Farabi radziła sobie w dialogu z muzyką folkową i popularną oraz mistyczną poezją. Thank you. Zaczęliśmy od jesieni, na początku była Pari Zangane w piosence Paisi, więc zaraz po niej przyszła Zima to Parwin, śpiewała wiersz Parwiza Hatibiego Spadł śnieg i oczywiście towarzyszyło jej nagrywająca w tym prawdziwym Radiu Teheran Orkiestra Farabi, dowodzona przez Mortezę Hanane. Po II wojnie światowej Hanane wyjechał na stypendium do Włoch. Dostał je po tym, jak usłyszał go włoski ambasador w Iranie podczas koncertu organizowanego dla uczczenia pamięci Avicenny. Hanane studiował w Rzymie. Studiował, proszę sobie wyobrazić, muzykę sakralną na Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych. Potem pozwoliło mu to na popchnięcie do przodu działalności orkiestry w Teheranie, która do tamtej pory głównie odtwarzała, reprodukowała muzykę zachodnią. Teraz miało powstać coś nowego. Żeby tak się stało, przez 5 lat codziennie Morteza Hanane poświęcał 2 godziny na czytanie ksiąg Abdela El Hadira Maragiego, perskiego muzykologa z XIV i XV wieku, który napisał kilka traktatów na temat teorii muzyki. To Jamia al-Alhan, czyli zbiór melodii, Makasid al-Alhan, czyli przeznaczenie melodii i Sharh al-Adwar, komentarz do księgi tonacji. Jak mówił sam Hanane, w ogóle nie był w stanie zrozumieć, co ten Maragi pisze, o czym są te jego książki. Dopiero później, gdy przy okazji czytał którąś z publikacji Instytutu Studiów Kościelnych, doznał oświecenia. Otóż co się okazało? Okazało się, że gdy zaczął porównywać ze sobą te teksty

82-letni Nasser Masudi, który po rewolucji przeżył nagonkę ze strony meczetu za to, co śpiewał i o czym śpiewał przed rewolucją. Potem ostatecznie, całkiem niedawno zresztą, doczekał się pomnika w swoim rodzinnym raście. Został niedawno zapytany, jakich 5 gości chciałby zobaczyć na przyjęciu z okazji swoich urodzin. Wśród tej piątki wymienił m.in. Hushanga Ebtehadzia, znakomitego poetę, z którym zresztą współpracował w Radiu Teheran, także Ahmada Ebadiego, genialnego setarzystę, jednego z niewielu w tamtym czasie, z którym także Nasser Masudi pracował w Radiu Teheran przy jego programach Barge Saps. I oczywiście wśród tej piątki nie mogło zabraknąć Mortezy Hanane. Z orkiestrą Farabi koncertowała także m.in. Haya D., która przecież zanim rzuciła się w ramiona estrady, śpiewała w Radiu Teheran, tym prawdziwym Radiu Teheran, bo w naszym przecież cały czas, od czasu do czasu śpiewa. Oto ich wspólne wykonanie klasycznego Raftam, choć na usłyszenie orkiestry będzie trzeba tu chwilę poczekać, ale do tego czasu akompaniować jej będzie na tarze sam Farhang Sharif. بین سوخته را You know. Hayade, orkiestra Farabi z Mortezą Hanane i grający solo na tarze Farhang Sharif. Żoną Mortezy Hanane była ceniona malarka Behzad Sadr. Polecam jej obrazy. Można w internecie wiele z nich zobaczyć i dostrzec to, jak oboje małżonkowie byli zainteresowani modernizmem, zarówno Morteza Hanane, jeśli chodzi o muzykę i orkiestrację w tradycyjnej, co by nie było, muzyce irańskiej, jak i Behzad Sadr. Wspólnie mieli jedną córkę, Mitrę, na którą wołali Kakuti. One po rewolucji wyjechały z Iranu i zamieszkały w Paryżu. On został. Jeśli ktoś zastanawia się, jak takie rzeczy są możliwe, bo ja na przykład wiele razy się zastanawiałem w przypadku wielu innych irańskich par, nie tylko tych ze świata artystycznego, jak takie dramaty mogą się wydarzać, to odsyłam choćby do filmu Rozstanie Asghara Farhadiego, gdzie na przykładzie Nader i Simin możemy sobie łatwiej to wyobrazić, łatwiej zrozumieć te decyzje i zrozumieć dramaty, które się odbywają w rodzinach. Hanane zresztą też jest autorem muzyki do wielu filmów, ale z muzyką filmową mam wrażenie, że spotkamy się już wkrótce w Radiu Teheran, bo to perski oddział BBC przygotował na 40. rocznicę rewolucji zbiór, zestaw 40 filmów irańskich, które powstały po rewolucji. To bardzo ciekawy wybór, konsultowany z wieloma specjalistami. Myślę, że warto, żebyśmy na niego zajrzeli, zanim doczekamy do 41. rocznicy. Syn Mitry Hanane Goberville, bo tak nazwała się po ślubie córka Mortezy Hanane i Behzad Sadr, ma na imię Cyrus i 3 lata temu podczas obiadu z mamą dostał od niej taśmę z muzyką swojego dziadka. Córka raczej nie przejawiała zainteresowania muzyką ojca i żeby być szczerym, to wnuk też do tamtej pory niespecjalnie. Okazało się, że taśma ta zawierała nagrania orkiestry Farabi dla Radia Teheran. Trzeba było je tylko zdigitalizować, troszeczkę podczyścić, zrobić nowy mastering, oprawę graficzną i już były gotowe do wydania. A że Cyrus Goberville prowadzi akurat małą wytwórnię Collapsing Market, to już 1,5 roku temu ukazała się płyta Chashme Del, po którą właśnie teraz sięgniemy. Wybieram utwór tytułowy Chashme Del, czyli Oko Serca, z wierszem 18-wiecznego mistycznego poety Hatefa Esfahaniego. Polskie tłumaczenie pozbawia ten wiersz dwuznaczności, jeśli chodzi o rodzaj gramatyczny. Ja postawiłem na żeński. Śpiewać będzie Bahram Gudarzi. Otwórz oko serca, by zobaczyć duszę. Otwórz oko serca, by zobaczyć to, co niewidzialne. O Hatefie, dziś inaczej niż każdej nocy nie masz wytrwałości, by być bez ukochanej. Dziś czy ona mnie opuści, czy mój duch ciało moje opuści, to samo. Za ostatnią godzinę dziękuję już. Bartosz Gil, do usłyszenia. چجارم از تن جدا میشم. ور به تیغم برند بند از بند الحق ارزان بود ز ما صد جان و از دهان تو نیم شکر خند از تو ای دوست نگسلم پیوام ور به تیغم برند بند از بایان Thank you. از تو ای دوست نکسلم پیبند، ور به تیغم برند بند از بند. الحق ارزان بود ز ما صد جان، و از دهان تو نیم شکر خند. ای پدر پند کم ده از عشقم، که نخواهد شده این فرزند. من ره کوی عافیت دانم، چه کنم کوفتاده‌ام به کمند. پند آنان دهند خلقی کاش، که ز عشق تو می دهندم پند. در کلیسا به دلبری ترسا گفتم ای دل به دام تو در بند. ای که دارد به تار زنارت هر سر موی من جدا پیوند. ره به وحدت نیافتن تا کی؟ ننگ تسلیس بر یکی تا چند؟ نام حق یگانه چون شاید که ابو ابن روح قدس نهند؟ لب شیرین گشود و با من گفت، بس شکر خنده ریخت از لب قند. که گر از سر وحدت آگاهی، تهمت کافری به ما مپسند. در آیین شاهد ازلی پرتو از روی تاب ناکفکن. نگردد بریشمر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. ما در این گفتگو که از یک سو شد زناغوز این ترانه بلند، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. Thank you. هاتف چو شراره ای که ناگاه ذاتش جهد از میان ما جهد.